Og mens der er opbrud i dansk politik, så har der været skybrud i det danske vejr. Natten til i dag er Storkøbenhavn og Nordsjælland nemlig blevet ramt af skybrud. Ved DMI på Lyngbyvej i det nordlige København er der faldet over 100 mm regn på 3 timer, hvor det meste faldt på kun en halv time. Masser af kældre meldes oversvømmet, ligesom trafikken har været kraftigt påvirket af de store vandmasser. DSB skriver desuden, at der ikke kører S-tog mellem København og Hellerup lige nu på grund af signalfejl. Og selvom skybruddet nu skulle være overstået, så står resten af dagen også på regn til hele landet. I de østlige dele kan de fortsat være kraftige og med torden. Temperaturen i dag ligger på mellem 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Ja, velkommen til en helt speciel udgave af 24/7 Weekend, og lad os komme i gang med det her klip. Det ligger nu fast, at økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i næste uge træder ud af regeringen og bliver Danmarks nye kommissær. Sådan lød det, da Helle Thorning-Schmidt i nat holdt pressemøde i Bruxelles. Efter at danske og europæiske medier i månedsvis har spekuleret i, om den danske statsminister var på vej til Bruxelles, ja, så viser det sig altså nu, at det er den radikale økonomi- og indenrigsminister, der forlader regeringen for en europæisk toppost. Hvis deres jobskifte får store konsekvenser for dansk politik, der skal dannes ny regering, de radikale skal have ny formand, og det kan også få betydning for, hvornår vi skal have et folketingsvalg. Velkommen til en særudgave af 24/7 Weekend, hvor vi i de næste 3 timer giver dig overblik, analyse og reaktioner. Mit navn er Kåre Sveistrup. Ved min side har jeg 24/7 politisk redaktør Jesper Termansen, og i Bruxelles sidder Europa-redaktør Mathias Hobold Østerlund. Rigtig glædelig søndag morgen. Radio 24/7. Og lad os straks komme til Bruxelles. Mathias Hobold Østerlund, hvordan er situationen i Bruxelles lige nu? Jamen, den er jo sådan set afklaret, kan man sige. Det, der skete i nat, det var, at man helt som forventet, i hvert fald i timerne op til, fik Donald Tusk som ny formand for det europæiske råd, og så fik man italieneren Federica Mogherini som ny udenrigschef. Og så troede de fleste sådan set, at det var så det, og at Danmark stadigvæk ikke ville nævne, hvem vi ville sende ned som kommissær. Men så lige pludselig der klokken 12:30 i nat, hvor Helle Thorning-Schmidt hun holdt sit pressemøde, og vi havde forventet, at hun skulle stå og forklare, hvorfor at det ikke blev hende, der fik en toppost. Jamen, så fik hun jo så flyttet fokus over på Margrethe Vestager og fik fortalt, at hun nu skal være ny EU-kommissær for Danmark. Og det kommer vel sådan lidt ud af det blå, eller hvad? Ja, det må man sige. Altså, det har jo selvfølgelig floreret rundt som en mulighed, at Margrethe Vestager hun skulle herned, men de fleste har sådan værfet det lidt væk og skubbet det hen som en tanke, der ikke kunne lade sig gøre. Margrethe Vestager har stået som en stærk politiker i Danmark, og man havde nok ikke forestillet sig, at det blev hende, der blev sendt til Bruxelles for at tage en kommissionspost hernede. Mange havde troet, at det måske blev en Christine Antorini, som skulle herned og overtage en kommissærpost. Men det blev altså Margrethe Vestager, og det har sådan set været på bordet i en længere periode, i hvert fald ifølge Helle Thorning-Schmidt, så har hun været i forhandlinger med Jean-Claude Juncker og Margrethe Vestager siden juni, om det her det skulle kunne lade sig gøre at få Vestager ned til en tung kommissærpost. Jeg sad og så TV2 News i går, sådan kiggede lidt forbi i løbet af aftenen, og der var jo virkelig lignet den helt store pakke op, men det var sådan lidt som om, at ja, der skete jo ikke rigtig noget, og det var i hvert fald ikke Helle Thorning, der skulle forlade den danske regering. Så stemningen i går var jo sådan meget stille og rolig. Hvad var reaktionerne fra journalisterne, da først det gik op for dem, at det var Vestager, der skulle være ny EU-kommissær? Jamen, de var faktisk lidt måbne. Jeg tror, de fleste havde siddet og forberedt nogle drilske spørgsmål, som de kunne stille til Helle Thorning-Schmidt om. Hvorfor hun ikke fik topposten, og hvad hun egentlig synes om en formand for rådet, der hverken kan tale engelsk eller fransk, og en ret uerfaren ny udenrigschef fra Italien. Og så lige pludselig så siger hun det her, hun trækker den sådan lidt, siger, at nu kan jeg så løfte sløret for, hvilken dansk kommissær vi sender herned, og så tager hun et par sætninger, inden hun så kommer frem til substansen og fortæller, at det er Margrethe Vestager, de tager afsted. Og man må sige, at der var relativt få journalister, der var i stand til at stille spørgsmål efter det, fordi alle sad og skrev løs på deres notesblokker og deres computer og fik sendt det ud over det hele. Men det var en overraskelse at komme bag på de fleste, der sad til pressemødet. Det første spørgsmål, som måske toner frem på min indre skærm, det er, hvilken kommissærpost skal hun have? Det er nemlig også et rigtig godt spørgsmål. Det er stadigvæk ikke afklaret. Det er op til den nye formand Jean-Claude Juncker at udpege og nævne, hvilke poster der går til hvem. Men det, som der spekuleres i som en god mulighed til Margrethe Vestager, det kunne være, at hun kunne blive kommissær for det indre marked. Det er en af de store poster i EU-kommissionen. Det er ikke den økonomipost, som for eksempel Frankrig går efter og ret mange af de andre lande, men det er en af de her poster, som ligger helt i toppen af magtskalaen på EU-kommissionen eller i EU-kommissionen. Og det er altså en post, hvor man har ansvaret for at selvfølgelig sørge for, at det indre marked fungerer, som det skal, nedbryde nogle af de barrierer, der er, men også reformere det indre marked, som er et stort fokuspunkt for EU. En af de ting, som man arbejder meget konkret med i forbindelse som kommissær for indre marked, det er den her bankunion, hvor man altså skal gå ind og sikre, at EU's banker de bliver reguleret et centralt sted fra i EU-systemet. Mathias, hvor var Margrethe Vestager selv under alt det her? Hun var hjemme i Danmark. Hun sad sådan set og fulgte med i medierne, og efter at Helle Thorning havde sagt det, så skrev hun selv på Twitter, at det er rigtigt nok, hvad Helle siger. Jeg skal ned og være kommissær. Så hun sad altså afventende hjemme i Danmark og var klar over, at det her det skulle ske, og offentliggjorde det sig selv i det øjeblik, at Helle Thorning-Schmidt også havde offentliggjort det på mødet. Og nu skal hun jo så ned og være leder, måske af en kommission med omkring 500 medarbejdere, som senest er blevet ledet af den franske kommissær Barnier, som dog trådte af for et par måneder siden for at stille op til Europaparlamentet. Men sådan en lille anekdote, det er for et års tid siden, da jeg var i Bruxelles for at dække et Ecofin-møde, altså det møde, der sker mellem finansministrene i Europa, der kom Michel Barnier, den tidligere kommissær for indre marked, han kom gående forbi i baggrunden, mens vi stod nogle stykker og interviewede Margrethe Vestager og råbte, "She's good." over til os, og vi undrede os lidt over, hvor det kom fra. Men altså, hun er jo altså en vældig type hernede. Hun har været med i alle de forhandlinger om for eksempel bankunionen, som har strukket sig over nogle år, hvor Danmark har haft en helt særlig position, fordi vi stadigvæk ikke er afklaret med, om vi skal gå med ind i bankunionen eller ej, men altså har taget nogle dele af bankunionen til sig. Og så har hun jo vist den her, hvad skal man sige, EU-begejstring og sådan set også euro-begejstring, ja. som gør, at der er rigtig mange lande, der vil kunne acceptere hende. Dansk presse har jo i månedsvis været fyldt med spekulationer om Helle Thorning var på vej til en toppost i EU. Hun fik jo altså ikke selv en EU-toppost. Den gik til polakken Donald Tusk. Kunne man mærke noget på Helle Thorning-Schmidts skuffelse eller lignende reaktioner på mødet? Altså, det vil jeg ikke sige, at det sådan fremstod sådan. Hun var meget afdæmpet, meget roligt, da hun kom ind. Hun var tydeligvis alligevel sådan glædet sig til at få leveret det her budskab om, at Margrethe Vestager skulle herned. Hun sagde, at det, der var vigtigt for Danmark, det var, at den nye formand for rådet, det var en, som alle kunne være enige om, og det kunne man altså være omkring Donald Tusk, og derfor så var det altså også en kandidat, som Danmarks statsminister støttede til topmødet i går. Hun støttede også, at han skulle være formand, samtidig med hun også støttede, at Federica Mogherini fra Italien, hun skulle være udenrigschef. Så man kan sige, hun var afklaret om, at det ikke skulle være hende. Hun gav det indtryk af, at det her med, at Margrethe Vestager skulle herned, har været en forhandling, der har været i gang i lang tid, og det har været en plan fra hendes side og Vestager side og Jean-Claude Junckers side, at Margrethe Vestager skulle ned og spille en rolle i den nye EU-kommission, som træder til efter planen 1. november. Så hun virkede sådan set ret afklaret med det, samtidig med, at hun heller ikke lagde skjul på, at hun ikke synes det var noget, der skadede Danmark, at hun blev nævnt som en mulighed som formand for det europæiske råd. Mathias Obold Østerlund, bliv siddende ved din mikrofon i Bruxelles, for vi kommer helt sikkert tilbage til dig her i løbet af den her særudgave af 24/7 Weekend. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Og i studiet har vi også vores politiske redaktør Jesper Termansen. Hvor stor en overraskelse er det, at Vestager nu skal til EU og være kommissær? Det er en pænt stor overraskelse. Altså, det er jo ikke sådan, hun ikke har været nævnt her i den seneste tid, men det har ikke været det bud, man troede allermest på. Altså, interessen har i flere måneder samlet sig især om undervisningsminister Christina Antorini, som jo er socialdemokrat. Mm. Og det der med, at Vestager skulle gå, det har ikke rigtig... Det har været en joker. Ja. Prøv lige at opsummere for os, Jesper. Hvad kommer det her til at betyde for dansk politik? Det kommer jo umiddelbart til at betyde, at måske en af de allervigtigste spillere på regeringsholdet, eller den vigtigste spiller, er der nogen, der siger, at nu forsvinder og efterlader en form for magttomrum. Altså affølgen ligger klar. Morten Østergaard, som er hendes stedfortræder og sidder centralt placeret i regeringen, tager over. Det er der ingen tvivl om. På sommergruppemødet her for en 3 uger siden, der fik han en underlig mystisk ny titel til sit portefølje, nemlig at han var stedfortrædende politisk leder. Og det har selvfølgelig givet næring til spekulationerne om, betød det så, at Margrethe Vestager var ved at forberede, at hun smuttede på et tidspunkt? Og uden at nørde alt for meget, men stedfortrædende politisk leder, er det noget andet end at være politisk ordfører? Det er ikke en beskyttet titel, kan man sige. Altså politisk ordfører, det er det, som alle partier har. Det er frontkæmperen blandt frontkæmper i folketingsgruppen. Det er den, der tager debatten i Radio 24/7 om morgenen og debatten i folketingssalen. Men det er altså en, der kommer fra folketingsgruppen. Når du er inde på ministerholdet, og det er helt åbenlyst, som med Morten Østergaard, at du er nummer to, så er det jo egentlig i og for sig overflødigt, kunne man sige, at udstyre nummer to med en formel titel. Og Jesper, lad os vende lidt tilbage til pressemødet med Helle Thorning. Lad os høre lidt mere fra pressemødet. Og inden vi gør det, kære lytter, så vil jeg bare sige, hvis du har nogle spørgsmål derude til det her, hvad betyder det for dansk politik, hvad betyder det for radikale, hvis du har nogle kommentarer til det her, så skriv ind til os på 42 600 247. Altså 42 600 247. Jesper Thermansen, han ved stort set alt om politik, så han kan formentlig svare på dine spørgsmål. Og så tilbage til pressemødet i nat. Det er altså statsminister Helle Thorning-Schmidt, vi hører her. Det har været min prioritet hele vejen igennem at sikre en god, tung politisk post til Danmark, til den nye kommissær. Og jeg har også hele tiden gjort det klart, at i de samtaler, jeg har haft med Juncker, at den person, jeg ville udpege, det ville afhænge af den post, vi kunne få. De samtaler, de er nu afsluttet, og det ligger nu fast, at økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i næste uge træder ud af regeringen og bliver Danmarks nye kommissær. Juncker, han har tilkendegivet over for mig, at Margrethe Vestager vil få en tung post, som er god for Danmark, og som svarer til hendes åbenlyse, politiske og faglige tyngde. Hun er et stærkt kort for Danmark, og jeg forventer meget af det. Til Margrethe Vestager, der vil jeg selvfølgelig gerne benytte den her lejlighed til at sige tak for et langt, tillidsfuldt og godt samarbejde. Og ikke kun som økonomi- og indenrigsminister, men selvfølgelig også som formand for det radikale Venstre. Vi ved jo, at alle nøgletal i Danmark er blevet bedre, siden regeringen trådte til. Og det er jo ikke mindst en del af Margrethe Vestagers ansvar. Det har hun en stor andel i. Hun er en målrettet politiker, som knokler for Danmark. Og det vil hun også gøre fremadrettet, nu på en position som kommissær, og selvfølgelig også knokle for hele EU. Jeg er helt sikker på, at hun vil blive en meget stærk og en meget indflydelsesrig kommissær. Og derfor vil jeg også godt ønske hende tillykke. Jeg kommer til at savne hende derhjemme, men sådan er det. Det, der har været vigtigt for os, det er, at vi kan få en god post i kommissionen. Det er godt for Danmark, og derfor må vi også tage afsked med Margrethe og bede hende om at tage en af de her kommissærposter. Jeg synes alt i alt, det er en god dag for Danmark. Vi har fået truffet nogle af de beslutninger, vi skulle, og vi har truffet en rigtig god beslutning i forhold til vores næste kommissær. Ja, det var altså Helle Thorning-Schmidt ved pressemødet i Bruxelles her i nat. Christoffer Røll, godmorgen. Du er formand for Radikal Ungdom. Ja, det er rigtigt. Hvad siger du til, at Margrethe Vestager skal til EU nu? Jamen, det er jo et kæmpe kvalitetsstempel for Margrethe Vestager, at hun får muligheden for at komme ned og arbejde med europæisk politik. Og særligt som et medlem af Radikale Venstre, så er det jo dejligt at se, at hun også kan komme ud og spille på den bane. Mm-hmm. Hvad tror du, det kommer til at betyde for jeres parti? Jamen altså, det kommer jo helt konkret til at betyde, at vi får en ny leder, og som I også har talt om tidligere, så ser det ud til at blive Morten Østergaard, og jeg tror i og for sig ikke, at det kommer til at betyde det store, fordi Morten han har samarbejdet rigtig godt med Margrethe indtil nu, og kommer nok også til at køre den gode linje, som hun har kørt indtil nu. Mm. Jesper Thermansen, jeg synes, det er en god lejlighed det her til at tale selvfølgelig lidt om Margrethe Vestager, og måske prøve at tegne sådan et lille billede af hende. Hvis du kigger tilbage sådan i dit politiske samarbejde, eller politiske virke, eller hendes politiske virke, undskyld, og din overvågning af det, hvad er det for et billede, der tegner sig? Hvad er det for en politiker? Hun er humoristisk, og så er hun saglig indtil det knasende, når det skal være. Så er hun stedig, som bare pokker. Og hun kan rapportalene. Hun er uddannet kendt polit, altså nationaløkonom, og hun har været ansat som embedsmand i Økonomistyrelsen, tror jeg det er. Og er nemmere at omgås. Men hun har nok det der lidt, for nogen i hvert fald, lidt elitære præg, altså sådan den kloge pige, der altid ved bedre. Og det har jo været voldsomt irriterende, i hvert fald i dele af Socialdemokratiet, at man kaldte hende dronning Margrethe, altså fordi hun jo... fordi hun altid var sådan lidt ophøjet og vidste bedre og var sådan lidt belærende, synes man. Mm. Og så jeg husker for eksempel et citat, hvor hun sagde, sådan er det. Ja, det var sommergruppemødet for 2 år siden, hvor også på det tidspunkt dagpengedebatten og bullerede for fuld skrue, og det viste sig jo, at der var flere, der røg ud af systemet, end man havde regnet med. Og der siger Margrethe Vestager til os, der var forsamlet, da hun blev spurgt, jo, men altså ligegyldigt, hvor man placerer en grænse, så vil der jo altid være nogen, der falder ud af et system. Sådan er det jo. Mm. Og så blev det jo ligesom sindbilledet, i hvert fald hos mange socialdemokrater på venstrefløjen, at det var den kolde kynisme, som de radikale omgiver sig med. De har ikke forståelse for, hvordan almindelige mennesker lever. Når du siger, at hun kan virke elitær, er det så egentlig noget, der er sådan, er det noget, der knytter sig til Margrethe Vestager? Eller er det måske egentlig mere bredere noget, der bare knytter sig til de radikale? Der er i hvert fald i visse kredse en forestilling om, at det knytter sig bredt til det radikale venstre. Altså det her parti, som er utrolig liberale og nærmest ekstremt venstreorienteret på nogle områder, når det gælder transkønnet og alle mulige minoriteters rettigheder, så er de jo benhårde, når det gælder den økonomiske politik. Og det har vel i virkeligheden også været det, der definerede hende som partileder efter fiaskoårene i nullerne, hvor hun nærmest fik udraderet det radikale venstre. Det gjorde hun ikke, men hun mistede, jeg tror, det var 8 mandater ved valget i 2007, og hun var skældt ud. Så kom hun så stærkt tilbage og sad på al magten, når det galt økonomi i regeringen. Men hvis jeg skal få en enkelt ting til, så har hun faktisk, synes jeg, sat nye standarder i måden at opfatte politik og kommunikere politik på, fordi hun har været den, der har taget de sociale medier mest til sig af politikere, blandt andet Twitter, hvor jeg kan huske, jeg har stået på trappen foran Finansministeriet sammen med nogle andre journalister, og så har Margrethe stået op i vinduet og taget billeder af os og tweetet dem, og sådan har hun været, hun har tit tweetet fra møder, nu er vi så lige ved at være der, underskrifter på, så har vi så kunne se, at nu er nyheden der. Altså hun har forstået som nok den mest dygtige på den måde af politikere at bruge moderne interaktion, moderne medier. Christoffer Røll, hvordan har hun været som leder? Nu fik jeg sagt før, at hun er partiets formand. Det er hun ikke på papiret. Hun er det, der hedder parlamentarisk leder. Det er jo den samme nærmest den samme funktion, men parlamentarisk leder er radikal. Men i hvert fald radikale selvfølgelig anfører. Hvordan har hun været i den rolle, synes du? Jamen altså, den rolle, som hun jo netop indtager, det er, at hun savner partiet på mange måder. Både folketingsgruppen og så det bagland, der ligger. I Radikalt Venstre der er vi meget opdelt i en folketingsgruppe og et politisk bagland, som på mange måder kører på hver sin måde. Og der har Margrethe været rigtig god til at samle på tværs af de to grupper, der måtte være. Og det synes jeg, hun har gjort til fulde og gjort enormt godt. Så det har jo kun været dejligt at have en leder, der kunne finde ud af det at samle. Og jeg skal lige huske at præsentere dig igen. Du hedder Christoffer Røll, og du er formand for Radikal Ungdom. Ja, og med ungdomsorganisationer, så er det tit sådan, at der kan jo godt være sådan lidt gnidninger med moderpartiet. Hvad håber du, der... Nu får I jo så en ny parlamentarisk leder. Hvad håber du, der kommer ud af det? Jamen, nu er det sådan, at hvis det bliver Morten, så er det en, jeg har siddet og samarbejdet meget med i mit virke som landsformand for Radikal Ungdom. Vi har muligheden for at sidde med i deres hovedbestyrelse, og jeg sidder med i deres forretningsudvalg osv. Så man kommer meget tæt på de folk, der sidder og arbejder. Der har Morten også været med. Og derfor så kender jeg ham ret godt, og jeg tror ikke, at det kommer til at få den store betydning som sådan. Jesper Thammensen, der er kommet et spørgsmål fra lytterne, som jeg lige vil smide videre til dig. Kan vi nu få socialdemokratisk politik, når Vestager er væk? Kan du svare på det? Ja, det tror jeg sådan set godt, det kan. Nu så er jeg nødt til at tolke, hvad lytteren mener med socialdemokratisk politik, men jeg vælger at forstå det sådan, at bliver det nu nemmere for eksempel at komme igennem med en lempelse af dagpengereformen, og til det må jeg sige, der tror jeg, at man kan sige et stort og rungende nej. Der er intet, der ændrer sig. Altså Morten Østergaard, han er en tro væbner til Margrethe Vestager. Han abonnerer fuldstændig på de samme synspunkter, og jeg tror, intet ændrer sig i den radikale linje. Det tror jeg i øvrigt også, at Christoffer Røll og andre her om kort tid, når der er radikale landsmøde, de vil gå i harnisk over, hvis det var sådan, at man pludselig begyndte at udsende andre signaler. Men da jeg indledte med at sige, at der er et magttomrum, så er det selvfølgelig sådan, at når man tager en ud af en gruppe, der er tæt sammentømret, så er det ikke en ny gruppe plus en ny, så er det en helt ny gruppe. Altså Morten Østergaard har siddet i koordinationsudvalget, som er det vigtigste organ i regeringen. Han har siddet i den inderste kreds, men man skal selvfølgelig finde en ny gruppedynamik mellem mellem Morten Østergaard, Helle Thorning og Corydon i det her forløb. Mm-hmm. Og Morten Østergaard, skal vi ikke tale lidt om ham? Han ser jo ud til så formentlig at blive den nye parlamentariske leder af de radikale. Hvad tænker du om det, Christoffer Røll? Jamen, som I også er inde på, så tror jeg, at det er en sund ting, fordi at Morten står netop for mange af de ting, som Margrethe også har stået for, og det, at han fortsætter den linje, bygger jo videre på den troværdighed, som vi har opbygget i mange år. Så jeg tror egentlig, at det er et godt signal at sende, at vi kan stå ved det, mm-hmm. også til vælgerne. Hvordan er han, nu sagde du selv før, Jesper, at Margrethe Vestager kan godt virke lidt elitær i nogle situationer, og det har hun jo også måske hørt lidt for. Hvordan er Morten Østergaard i den sammenhæng? Vil han gøre det anderledes, eller er han sådan den nye Margrethe Vestager? Nej, det er jo selvfølgelig to forskellige personer. Jeg tror, han har, så kan Christoffer korrigere mig, hvis han ikke er enig. Jeg tror, han har temperament, der er en lille smule mere glødende. Altså, er lettere kommer i kog, end Margrethe gør. Margrethe har også temperament, hun er meget kontrolleret, og hun forløber sig aldrig. Hvordan kommer det til udtryk på Christiansborg? Altså, det kan man kan se på ham, altså han er jo, altså han tændes i en debat, og han skal sådan lige kontrollere ansigtsmusklerne, hvis han bliver provokeret af et eller andet, han ikke bryder sig om, men altså det er ikke sådan, han går og tænder af for altså han er en engageret politiker, og man så det jo også i nullerne, altså hvor han byggede sig selv op, for eksempel i forhold til den borgerlige regering, i forhold til værdidebatter, udlændingedebatter osv., altså han har et godt temperament, han har et meget skarpt hoved, han er humoristisk, han er også nemmere at omgå, men han er en anden type end Margrethe Vestager, men man kan sige, som saglig figur eller repræsenterende det ene regeringsparti, der mener jeg, at de er meget ud af det samme stof. Nu bliver vi jo ved med at sige, at han muligvis bliver den nye parlamentariske leder, og måske osv., men reelt, Christoffer Røll, formand for Radikal Ungdom, er der andre alternativer end Morten Østergaard? Jamen, der er mange, der er mange i gruppen, som kunne være mulige. Der er rigtig mange dygtige politikere, der sidder fra Radikale Venstres side, men det skal jeg måske nu lade os sige som landsformand for Radikal Ungdom. Men en som Martin Lidegaard har jo gjort et fantastisk stykke arbejde som udenrigsminister. På mange måder, så kan man være enig eller uenig, som man vil. Men han har formået at markere politikken, som han skulle levere en gang imellem. Og Sofie Carsten Nielsen er der også en, der har været dygtig og med til at markere. Så det er også noget af det, som kommentatorerne har sættet og brygget på, hvad der nu kan komme til at ske af de folk. Fordi det skal ikke være en hemmelighed, at der er mange af dem med mange, mange store ambitioner. Men billedet er jo meget klart, når Morten står som stedfortræder. Og politisk redaktør Jesper Thermansen, hvad tænker du? Er der andre alternativer end Morten Østergaard? Nej, altså jeg hæfter mig ved, at allerede i nat, der skrev Margrethe ud, at hun konstaterede, at det blev godt med Morten Østergaard som aftager. Og dermed så må man vel antage, at den del af sagen er klappet af på den måde, at det ville være ganske uhørt, hvis gruppen gik op imod Morten Østergaard, når de skal mødes her senere på dagen. Christoffer Røll, hvordan tror du, Margrethe Vestager bliver i EU? Altså, vi ved jo ikke, hvad hun kommer til at sidde og være kommissær for, men hvordan tror du, hun kommer til at agere i EU? Jamen, jeg tror, at Margrethe kommer til at fortsætte den gode linje, som hun har kørt ind til nu. Hun har en enorm troværdighed, og hun har også en enorm faglighed. Og jeg tror lige præcis, at fagligheden er noget af det, der bliver vigtigt at tage med over i den europæiske politik. I virkeligheden er jeg meget glad for, at Margrethe får lov til at løfte det arbejde, hun har gjort i Danmark op på et europæisk plan, så vi kan få opbygget en troværdighed om den europæiske økonomi og måske det europæiske marked, hvis hun kommer til at sidde som kommissær for det indre marked. Hvad er dit bud? Hvad tror du, hun... Jamen, det er svært at sige, hvad hun kommer til at sidde med. Det kommer helt an på, hvad Helle Thorning og Juncker har fået aftalt, men jeg håber da, at hun enten kommer til at sidde med det indre marked, som jeg nævnte tidligere, men også, at hun måske kommer til at sidde med noget af den grønne dagsorden, klimapolitikken eller energipolitikken nede i Europaparlamentet eller i kommissionen. Mm-hmm. Nu er du formand for Radikal Ungdom. Hvordan, hvis vi sådan skal tage lidt mere portræt af Margrethe Vestager, hvordan har hun sådan som person virket på dig? Jamen, Margrethe er typen, der, og der kommer vi også til at se et stort skel. Margrethe er nemlig typen, der sætter sig ned og begynder at strikke, når man sidder i en samtale med hende. Og det tror jeg ikke, Morten Østergaard kommer til at gøre, eller det ville også være interessant, hvis han gjorde. Men der ligger det enormt skel. Margrethe er en meget opmærksom person, når hun er der, og hun er 100% til stede, når man snakker med hende. Hun ved også, hvad hun mener og hvad der skal gøres, men tager også de ting til sig, som man siger. Der er flere gange, hvor jeg har siddet med hende, og vi har haft en god samtale, og lige pludselig så skal jeg måske tale for en forsamling eller sådan noget. Og man hører nogle af de ting, som man har reflekteret og vendt sammen med hende. Og det synes jeg egentlig er dejligt, at man møder en politiker, der rent faktisk tager tingene til sig. Og det er blandt andet nogle af de ting, der har kendetegnet Margrethe. Tak skal du have, Christoffer Røll, formand for Radikal Ungdom.

regeringen kan godt stadigvæk stå, men det kræver ligesom, at der er nogen, der går ind og fylder et meget stort og et meget stærkt tomrum ud. Og lige nu synes jeg, det er svært at se, hvem det skulle være. Mm-hmm. Og det er jo meget svært at se, hvem det skulle være, ud over Morten Østergaard i hvert fald. Det er ham, alle taler om. Er han manden for at klare jobbet? Han er en utrolig dygtig og også meget sympatisk politiker, men han har ikke haft en stor folkelig gennemslagskraft. Han vil for de radikale sikkert blive en glimrende formand, men han kan ikke umiddelbart gå ind og udfylde det enorme tomrum, som Margrethe Vestager efterlader. Og hvorfor kan han ikke det? Fordi hun er sådan en force. Så når hun er sådan en type, når hun træder ind i et rum, så træder alle folk automatisk et skridt tilbage. Det er Morten Østergaard ikke. Det kræver simpelthen tid og erfaring at nå dertil. Synes du, er jo kendt Margrethe Vestager fra den anden side, altså da hun forhandlede med den borgerlige regering, for eksempel om genopretningspakken i 2011, og det er kendt, at sådan forekommer det i hvert fald på Christiansborg, at hun har og har haft et særdeles godt forhold til sådan en vigtig spiller som Claus Hjort Frederiksen. Mm. Tror du, at Morten Østergaard har de samme relationer for eksempel til de borgerlige partier? Det ved jeg, at det har han ikke. Han har til nogen, men måske ikke til topfigurerne. Til gengæld så har han jo til andre, til en Anders Samuelsen i Liberal Alliance for eksempel. Han har ikke de samme sådan dårlige vibes i forhold til konservative. Men i forhold til Venstre, det store andet borgerlige parti, der er der slet ikke de her tætte relationer. Og der har man en enorm respekt for Vestager, og har altid haft det, hvor man synes, at Morten Østergaard er sådan lidt en terrier, der er god til at stå og gø, men de ved ikke rigtig, hvad han er til, og det vil de selvfølgelig gå ind og få testet af nu. Så når du siger ryggraden, så er det altså, hvis jeg forstår dig ret, i høj grad Margrethe Vestagers fortjeneste-indflydelse, der har gjort sig gældende, når man har kunne lave de her store borgerlige aftaler igennem den her regeringstid? Det er det i den grad. Altså, det er både hendes analysekraft, men det er også, at man har troet på, at når hun gjorde det, så gjorde hun det. Det er også, jeg ved også, at Lars Løkke Rasmussen har en enorm respekt for Margrethe Vestager, og jeg talte med ham lige efter sommerferien, hvor han selv gjorde en del ud af at fremføre, at hun ville være klart den bedste kommissær for Danmark, fordi hun ville virkelig kunne gøre noget ved det der system dernede. Hun er jo også rundet af embedsværket, har den baggrund, har arbejdet i centraladministrationen, så hun er sådan en virkelig teknisk dygtig politiker også. Ja, Søs Marie siger, jeg kan ikke lade være med at tænke, om det her det påvirker folketingsvalget. Altså, det skal vi jo have på et tidspunkt. Bringer det her os tættere på eller længere væk fra et valg, tror du? Altså, umiddelbart tror jeg, det bringer os længere væk fra det. Nu skal Morten Østergaard jo også lige have tid til at sætte sig i stolen, og folk skal vende sig til ham i en ny rolle. Det er sådan, at man kan ikke se en politisk leder, før vedkommende er blevet det. Så vi ved ikke. Det kan være, at han bliver en kæmpe stjerne. Det kan være, at han lige pludselig lyser på nattehimlen, og det ændrer alting for regeringen. Det er jo ikke til at vide. Vi er simpelthen nødt til at se ham i rollen, før vi rigtig kan forestille os det og kan bedømme det. Og han skal simpelthen have noget tid til at sætte sig i rollen. Der skal jo også, han skal have en ny ministerpost. Han skal overtage Margrethe Vestagers gamle ministerium, som er ret svært og ret tungt område. Det tager altså også noget tid lige at sætte sig ind i og gøre til sit eget. Mm-hmm. Så jeg tror umiddelbart, at et valg er rykket længere væk. Det helt store springende spørgsmål, det er jo i virkeligheden, om dagpengesagen flytter sig, nu hvor Margrethe Vestager ikke længere er den afgørende faktor i en finanslovsforhandling. Ja, fordi vi har jo sagt til lytterne, at man er velkommen til at skrive ind med spørgsmål. Mm-hmm. Og der er en lytter her, der skriver, får vi nu socialdemokratisk politik, når Vestager er væk? Hvad tænker du? Det tror jeg ikke umiddelbart, altså, fordi der skal man ikke tage fejl af, at Morten Østergaard og Margrethe Vestager, de har været meget enige, de har været pot og pande hele vejen igennem, og han er virkelig oplært, han er næsten bundet i forklædet snippen hos Margrethe Vestager, så han er i høj grad et produkt af hendes tænkning. Men hvis nu vi ser på Vestagers tid, altså, der var vel også et tidspunkt, da Margrethe var yngre eller ung, altså, hvor det var knap så morsomt at være Margrethe Vestager? Det må man sige, og hun er jo heller ikke rigtig. Altså alle hendes kvalifikationer, alle hendes dygtighed til trods, så har det ikke lykkes for hende at gøre de radikale venstre til et stort regeringsparti, eller ikke engang større, end da de trådte ind i regeringen, hvilket jo egentlig er bemærkelsesværdigt, når man tager i betragtning, at de har fået deres politik igennem. Ja, hun tabte 8 mandater, ikke også, ved sit første valg i 2007. Præcis, og var jo i mange år parkeret fuldstændig ude på en sidelinje, og helt uden for indflydelse, og faktisk sådan en, som journalisterne ikke engang gad at ringe til, for at spørge, hvad hun sagde til forskellige ting, fordi det var SSF-aksen, der styrede på venstrefløjen. Søs Marie Serup, tusind tak, fordi du var med her til morgen. På en morgen, hvor vi altså har fået en ny dansk EU-kommissær, Margrethe Vestager, skal til EU, og det betyder en helt ny virkelighed for dansk indrigspolitik. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Ja, inden de nye EU-kommissærer kan godkendes endeligt, så skal de stå skoleret for Europaparlamentet i en høring. Vores reporter Ida Dalgaard spurgte europaparlamentariker Morten Messerschmidt, valgt for Dansk Folkeparti, hvad han vil spørge Vestager om i høringen. Det afhænger helt af, hvilken kommissionspost Vestager indstilles til. Vi må forstå på statsministeren, at der er tale om en tung post. Hvad der så ligger konkret i det, det er svært at sige, men altså, hvis vi taler om energiområdet for eksempel, så er det klart, så vil vi spørge til, hvordan Vestager vil arbejde for at udbygge det indre marked, at få en bedre sammenhængende infrastruktur på energi. Hvis der er tale om for eksempel det indre marked, jamen, så handler det om konkurrenceevne. Altså spørgsmålet vil afhænge af, hvad det er for en tung post, angiveligt Margrethe Vestager, hun vil blive indstillet til. Har I en præference for, hvilken post hun skal have? Der er mange områder, som kunne være i dansk interesse, men det er klart, at energipolitik, det at kunne få en sammenhængende energipolitik i EU, som både kan sikre vores uafhængighed i forhold til Rusland eksempelvis, men også økonomisk, det vil være et centralt område for Danmark. Dertil kommer også hele spørgsmålet om handel. EU forhandler i øjeblikket en stor frihandelsaftale med USA, og det vil være utroligt gavnligt for dansk erhvervsliv at have en dansk udnævnt kommissær på en central post i den relation. Så der er flere områder, hvor en dansk kommissær vil kunne gøre rigtig god gavn. Vil du stemme for Margrethe Vestager som kommissær? Europaparlamentet skal ikke stemme for de enkelte kommissærer. Vi bliver kun spurgt om den samlede kommission. Men det er klart, at jeg vil i den proces og i den høringsrunde, som nu kommer med Vestager, der vil jeg være til stede, og hele Dansk Folkepartis delegation i parlamentet vil være meget opmærksom på, hvad det er for nogle forpligtelser, Vestager hun giver parlamentet i forhold til sit fremtidige virke. Men jeg er overbevist om, at selvom vi er uenige om mange ting, så vil Vestagers gode kvalifikationer og central placering i den regering, hun nu forlader, betyder, at hun også vil kunne løfte en vigtig opgave og levere et godt stykke arbejde for Danmark i kommissionen. Det skal vi i hvert fald nok sørge for at holde øje med, at hun gør. Er Vestager et godt valg som kommissær for Danmark? Jeg synes jo i virkeligheden, det er ærgerligt, at man altid leder i egne rækker. Jeg synes, det er forunderligt, når man har at gøre med nogle af de mest magtfulde folk i Europa, at det så nødvendigvis skal være partibogen, der afgør, hvem der bliver valgt. Det havde været oplagt, at man i langt højere grad havde ledt i erhvervslivet eller andre steder. Men når nu traditionen er, at man leder kun blandt aktive partimedlemmer og jo typisk ministre, så vil jeg sige, at Vestager jo har viser som en dygtig og handlekraftig vicestatsminister og økonomiminister i Thornings regering, og jeg håber, at hun vil være lige så god til at sætte de forskellige andre kræfter i kommissionen på plads, som hun har været til at sætte Socialdemokraterne i Danmark på plads. Og ja, det var altså Morten Messerschmidt, europaparlamentariker for Dansk Folkeparti. Jesper Thermansen, som det her interview lidt lægger op til, så er Margrethe Vestager jo ikke bare ny EU-kommissær, hun er jo hele Danmarks EU-kommissær, så hun skal jo ikke være der sådan særligt som radikal, hun skal jo repræsentere hele Danmark. Hvordan tror du, hun kan klare det? Det føler jeg mig fuldstændig overbevist om, at hun kan klare ganske godt. En af de ting, jeg tror, der betyder rigtig meget som kommissær, er det samme, som gør en til en god politiker og en god minister. Det er jo de relationer, man bygger op. Altså, når ministre kommer ind og lærer nogen at kende fra de små, om jeg så må sige, jamen, så udvikler man en eller anden form for parallel kollegialitet, selvom de sidder i et andet parti. Man er vant til at lave aftaler, man følger hinandens ordførerskaber osv. Hun har haft en betydelig erfaring i nogle meget tunge områder, og hun har deltaget i Ecofin-møder, altså de der finansministermøder. Hun har siddet med diskussionen om bankunionen, hvordan man håndterede hele sammenbruddet af det økonomiske system i nullerne osv. Hun har en faglig baggrund, der gør, at hun kan forstå rapportalene, og at hun har så ikke mindst bygget relationer op til ministre fra andre lande, som vi også hørte tidligere her på morgenen. Og det er jo alt det, hun skal trække på i den kommende tid. Og hun sidder jo netop nu som, skal man sige, en slags politisk udnævnt embedsmand, og altså ikke som politiker, og som du så var indledningsvis inde på, så skal hun jo altså varetage, nu er det ikke Danmarks interesser, hun varetager, men nu er det altså det europæiske kommissionsinteresser, hun varetager. Jeg hæftede mig også ved, at Morten Messerschmidt, han på spørgsmålet, så svarer han noget i retning af, at jamen, når det nu skal være en politiker, så er det da meget godt, det er Margrethe Vestager. Altså han siger, hvorfor han åbner for det der med, det kunne jo også være en erhvervsleder, det kunne være alle mulige uden for det politiske liv. Hvad siger du om det? Ja, men det har han for så vidt ret i, men der eksisterer jo den her forestilling om, at hvis man sætter en god erhvervsmand i spidsen for et eller andet, så går det rigtig godt, for de ved, hvordan man tænker i merkantilt. Men det har jo vist sig gang på gang, at det der, om man kan lide det eller ej, det at være politiker, det er et særligt håndværk, som man skal kunne og forstå og læse det spil, ellers kan man gå grueligt galt i byen. Og det mener jeg altså ikke, at man kunne få bedre til end Margrethe Vestager. Jeg vil sammenligne det her, der sker lidt med den gang, da Henning Christoffersen blev udnævnt. Han blev budgetkommissær, så vidt jeg husker, under Delors, Jacques Delors i sin tid, og han havde en ganske betydelig indflydelse, og han var selvfølgelig, han lignede i profil lidt Margrethe Vestager. Han var også kendt polit, også i sin tilgang, altså sin rolige og knasende saglige tilgang til tingene. Men jeg ved fra samtaler, at det han jo så kunne, og det lå inden for rammerne af, hvad man må, det var en gang imellem at massere Delors, ikke i fysisk forstand, men altså at fortælle, prøv nu at høre, danske interesser ser sådan og sådan ud, du skal bare vide, sådan ser virkeligheden ud i Danmark, inden du hisser dig op, så er det altså sådan, det er, så gik Delors ud og sagde, det er helt forståeligt, at Danmark har det og det synspunkt, og det er jo det, som en dygtig Margrethe Vestager formodentlig også vil kunne, hun vil kunne oversætte i kommissionen, gennem sit netværk på Slotsholm, men hvad er egentlig de danske interesser, så de, om ikke retter sig til efter det, så i hvert fald forstår det tankesæt, der gælder. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Og med politisk redaktør Jesper Termansen. Og vi står her i studiet sammen i dag, fordi det er jo en stor dag i dansk politik. Margrethe Vestager bliver udnævnt som ny EU-kommissær. Vi ved ikke, hvilket område hun får nu, men hun skal i hvert fald til EU, og det vil jo skabe et tomrum i dansk politik. Alle regner med, at det bliver Morten Østergaard, der overtager hendes erhverv som parlamentarisk leder for De Radikale. Og med i studiet har jeg nu Lars C. Nielsen. Du er tidligere pressechef for De Radikale, og så er du nu PA-direktør i Primetime Kommunikation. Godmorgen. Godmorgen. Skal du lige have lov til at synke morgenvandet her? Ja, du kender jo Margrethe Vestager rigtig godt. Hvordan er hun som politiker? Jamen, hun er lige præcis den rigtige til EU. Man skal huske, som Termansen også sagde, at det er altså ikke kun politik, man skal kunne, når man bliver EU-kommissær. Der skal man have lyst til at gå ned i detaljerne. Og hun har lige præcis den særlige evne at kunne kombinere et netværk og karisme med en enorm lyst til detaljen. Bare et godt eksempel. Vores boliglån i Danmark havde vi ikke haft i dag. Har den tillid til, vi har i dag, hvis ikke Margrethe Vestager havde haft lyst til detaljen. De sidste 3 år har hun kæmpet for de danske boliglån, og det har været nede i en detalje, hvor rigtig, rigtig mange andre ville have stået af. Men det er også kamppladsen i EU. Er det hendes baggrund i embedsværket, der gør, at hun kan de der ting? Eller? Ja, og så igennem mange år en disciplin, som er imponerende. En disciplin, som også har givet fjender. Der er rigtig mange andre politikere, som er uvant med at sidde i forhandlingsforum med hende, fordi hun simpelthen kan detaljen. Og indimellem føler mange politikere, at hun bliver afhørt af dem. Men det gør hun ikke. Altså det der pointen, det er, at Margrethe Vestager mener, at det bedste kompromis får man ikke ved at bøje sig, men ved at forstå alle detaljer, hvor man kan bøje sig. Er det også derfor, hun nogle gange måske fremstår sådan lidt, jeg vil ikke sige arrogant, men sådan lidt elitær, sådan lidt bedrevidende måske? Det er jo noget, hun i hvert fald er blevet kritiseret for tit. Ja, det er der rigtig mange, der misforstår det. Altså bag det er der et meget, meget stort hjerte, men det er den der store forskel, at Margrethe afsøger altså alle detaljer, før hun overhovedet gør klar til kompromiset. Mm. Et andet synspunkt, hun har, det er, at man skal stå fast, før man skal bøje sig. Det er der rigtig mange. Hun skal tage dagpengesagen i øjeblikket, der mener, hold, der må hun stå fast. Men det skal man ikke glemme, når du kommer ned til det, eller kommer i Bruxelles og bøjer dig for hurtigt. Det ved alle. Alle kommissærer ved her, hun giver så meget hurtigt. Men holder du fast, kombinerer med en evne, der kan detaljen, og så har et imponerende netværk, så kommer du langt. Mm. Der var engang en Delors, der var indre markedskommissær, som sagde, eller hvad hedder det, kommissionspræsident, og hvis man så, hvordan han skaffede det indre marked, hvordan han fik en masse lande til at bøje af, der er meget, der kan sammenlignes her, fordi det bestod simpelthen i at holde fast i et mål, og så bare blive ved og blive ved og blive ved og blive ved. Jeg tror, Margrethe bliver meget stor. Lars, nu har vi jo sat så mange pæne ord på Margrethe Vestager og hendes evner, også både som politiker og menneske, men hvis vi skal være ærlige, er der ikke en lille smule sår menneskeligt over hende. Altså, hun er lidt en hævner med den her regering, altså på den måde, at hun forstår mig nu ret, men altså, hun lå og rode med et dårligt valgresultat i 2007. Der kom den der Sass Larsen-doktrin om, at hvad SF og S, de kunne blive enige om, det kunne Margrethe Vestager bare skrive under på. Og så gik hun altså ind og satte sig på magten på de virkelig tunge ting i regeringsgrundlaget. Og det er vel også en slags, har vel været sådan en slags tak for sidst på mange måder, udover det saglige fra Margrethe Vestager side. Har det ikke det? Nej, jeg ved godt, at den analyse findes, men jeg er lodret uenig, fordi altså, sådan er politik, det er at forstå udnytte situationen. Det gør vel heller ikke noget, hvis man viser nogen, at sådan spiller klaveret. Det er præcis min pointe. Det er præcis min pointe, at kan udnytte situationen. Men det andet er jo så, at det her med SAS-doktrinen, ja, det er klart, det var der en kæmpe irritation over. Og på den måde er det også, tror jeg nok, og jeg har ikke hørt hende sige det, men det må da være nydelse at vise, at den kunne ikke fungere. Men der er i hvert fald en ting, der er afgørende i politik, det er, at du må ikke bære rundt med bitterhed. Du må ikke bære rundt på, at hvad sagde jeg? Altså, hvis du har de to store følelser som det primære i din drivkraft, så dør du. Du er nødt til at gå videre. Grib chancen, og så kom videre. Mm. Det, der er lige så meget afgørende, det er jo, at hun indimellem kan være så hård, at folk opfatter hende som arrogant. Det er i virkeligheden mere hendes svaghed. Det bliver det altså bare ikke i Bruxelles. Nu har vi talt om detaljen og hendes evne til at gå ned i sagerne og hendes betydning for boliglån, som du nævnte før. Hvis vi ser på Margrethe Vestager som partileder eller som parlamentarisk leder for de radikale, hvilken effekt har hun eller hvilken virkning har hun haft på partiet? Jamen, hun er den der klassiske partileder, der også forstår, at der er et bagland. Der er ikke det hovedbestyrelsesmøde, hun ikke er deltaget i. Der er ikke det udvalgsmøde, hun ikke er deltaget i. Før hun blev partileder, var hun også den, som rejste meget rundt. Og det er ikke blevet meget mindre nu. Det betyder meget for en partiorganisation, at baglandet altså har den der fulde fokus. Det kan hun. Så skal du også huske, hun skaffede jo fremgang. En partileder, der skaffer fremgang. Der er næsten ikke et folketingsmedlem nu, der ikke sidder på hendes mandat. Når man kan baglandet og kan skaffe fremgang, så har man det godt som partileder. Hvad tænkte du da, nu ved jeg ikke, hvornår du fandt ud af det her. Hvad tænkte du da, du hørte, at hun skulle være EU-kommissær? Altså, jeg var meget overrasket over det i går. Jeg har haft en lidt på fornemmelsen, der var noget galt her, fordi alle sagde, at vi skulle placere en kvinde, der skulle være den mest optimale, og jeg tænkte, hun stod lige der. Altså, det, og jeg kan huske for de år, de tidligere jobs, jeg har haft, hvordan Bruxelles var helt vild med hende, da hun var EU-formand. Jeg tænkte, altså 2 plus 2 giver 4. Men lige meget hvor jeg spurgte, så fik jeg at vide, at jeg nærmest var en idiot. Så forstår mig ret. Altså, det er det logiske skridt. Jeg kunne godt tænke mig at høre din mening om det kloge i det her skifte, fordi det kan selvfølgelig være meget udmærket for Margrethe Vestager og for landet selv, men er det ikke også en lille smule risky business? Altså jeg mener, Margrethe Vestager har været meget magtfuld og karismatisk person i det her regeringsprojekt. Måske for karismatisk er der nogen, der synes, hvis de er socialdemokrater. Mm. Nu står man altså på tærsklen af et folketingsvalg, og så skifter man til Morten Østergaard, som med al respekt for Morten Østergaards kompetencer, så er han jo altså mere ukendt i den brede offentlighed, end Margrethe Vestager, og han skal bygge sig selv op. Er det ikke lidt risky business, altså som regeringsprojekt betragtet? Jo, men altså før eller siden skulle det jo ske. Og så igen, så handler det om, at når muligheden er der, så griber man den, og så tager man derefter. Om regeringskonstruktion, så er det så gennemarbejdet nu, når det gælder den økonomiske politik, at der kommer ikke en afkørsel nu. Embedsapparatet ved lige præcis, hvilken retning regeringen kører. Finansministeren er meget enig med Margrethe Vestagers ledelse, så på den måde, så holder det fast. Morten Østergaard har siddet i økonomiudvalget fra day one, så kombinationen af regeringens økonomiske politik, den fastholdes, der kan Margrethe Vestagers afgang ikke betyde noget. Så gælder det radikale venstres opbakning, der er det klart. Margrethe Vestager har været billedet for mange vælgere, og det er hende, de har stemt på. Margrethe Vestager vil være i medierne fra nu og frem til december løbende. Det tror jeg er en fordel. Der vil være masser af portrætter. Nu kører den første uges tid, kommer til at køre portrætter, indtil hun bliver udnævnt. Hvilken kommissærpost hun får, så kommer der en runde igen. Så kommer der en runde i omkring november, hvor hun kommer rigtig meget i fokus, for nu skal hun afhøres i parlamentet. Mm. Så Margrethe Vestager, som ikon for radikale, taber vi ikke de første mange måneder. Og så er vi nede i en fase, hvor vi har måske 4 måneder til et valg. Så handler det om, at radikale skal være dygtige til at placere Morten Østergaard lige ved siden af. Så hun får altså al den smirende omtale, som Helle Thorning ville have fået, hvis hun var blevet udnævnt? Ja. Lars C. Nielsen, tidligere pressechef for De Radikale og nuværende PA-direktør i Primetime Kommunikation. Tak fordi du kom ind til morgen. Radio 24/7.